Polskie Radio Pekin. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W ciągu dnia opady deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura maksymalna od 1 do 4 stopni, nad morzem do 6. Na północy wiatr, w porywach do 70 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Kleo, a co się dzieje w Media Expert na Black Friday? Ceny! Ceny w dół! Wiedziałem! W Media Expert przedłużamy Black Friday do wtorku. Na przykład smartfon Xiaomi Mi 11 Lite za jedyne 1499, taniej aż o 500 zł. Blender Electrolux za jedyne 129 zł, taniej o 35%. Media Expert jest cool. Co teraz dawać dzieciom na odporność? Sama zobacz. Rutinacea Junior Plus. Syrop dla dzieci wzbogacony o czarny bez i cynk. To naprawdę bogaty skład. Teraz jak znalazł. Spójrz, witamina C i cynk wspomagają układ odpornościowy, a czarny bez dodatkowo wspiera układ oddechowy. Dlatego dzieci codziennie dostają właśnie Rutinacea Junior Plus, by wspomagać ich zdrowie. To już wiem. Co teraz będzie brał mój Krzyś? Suplement diety Rutinacea Junior Plus. Wzbogacona o czarny bez i cynk. Odporność na potęgę. Aflofar. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Witamy i zapraszamy na listopadową premierę. Scena teatralna Trójki. Premierę w finale roku Lema. Jeżeli nie napisałem niektórych z książek, które mogłem napisać i które znajdują się tam tylko jako recenzje, to po prostu dlatego, ponieważ miałem poczucie ograniczoności życia ludzkiego. Ja nie mogę w ciągu 70 lat, no nie od kolebki oczywiście, napisać wszystkiego, co jest jeszcze do napisania. A zaplanowaliśmy realizację nie adaptacji którejś z jego książek, lecz sztuki oryginalnej. Zadanie wydawałoby się prawie niemożliwe do wykonania, więc zaprosiliśmy autora między innymi kilku słuchowisk dla naszej sceny, pana Marka Kochana. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Czy czuje się pan wyróżniony tego typu propozycją? Czuję się bardzo wyróżniony, zwłaszcza, że zadanie nie jest proste, bo dorobek Stanisława Lema jest gigantyczny, więc ujęcie tego w jednak krótkiej formie, jaką jest słuchowisko, było pewnym wyzwaniem, ale miałem na to jakiś swój pomysł, także było to przyjemne. I zainspirowały pana książki nieistniejące, zaprojektowane, jak wnikliwie o nich pisał profesor Jerzy Jarzębski, przez Stanisława Lema. Jest rzeczą okrutną pisać 600-stronicowe powieści. Wobec tego uznałem, że jednak będzie mniej okrutne pisać kilkunastostronicowe recenzji, które zawierają streszczenia tych powieści, prawda? Bo to jednak są jakieś streszczenia. Począwszy od Doskonałej próżni, 71 rok to recenzje, poprzez Wielkość urojoną to wstępy, po Bibliotekę XXI wieku. I prowokacje. Tak, rzeczywiście, dlatego że one mają podwójny status, te książki, o których pisze Lem. One są nieistniejące, bo tych książek nie było. Ale z drugiej strony przez fakt, że Stanisław Lem napisał recenzję tych książek, one w jakiś sposób jednak istnieją. Pomyślałem, że to jest doskonała materia dla dramaturga. Ja akurat lubię bardzo taką podwójność. Jest sama w sobie ciekawym tematem. I stąd tematem właśnie sztuki jest też książka, która z jednej strony istnieje, z drugiej nie istnieje. No i właśnie ten graniczny jej status był dla mnie motorem pisania i motorem tej sztuki. No tak, ale prawda jest jeszcze taka, że pan pracuje lub już ukończył pracę nad powieścią. Tak, ja chciałem sobie opisać takiego swojego Lema na swoich prawach w ramach tego, o czym ja lubię pisać, a jednocześnie, żeby to było jakoś związane z tą postacią. I właśnie na kanwie tych książek, generalnie apokryfów, chciałem stworzyć taką historię, która mogłaby się wydarzyć. Inspirowałem się realnymi zdarzeniami z życia. Otóż w czerwcu 1976 roku Stanisław Lem przebywał w swoim domu. Był sam, ponieważ żona z dzieckiem wyjechała nad morze i coś pisał. I doszło do takiego zdarzenia, że miał krwotok, ponieważ operacja, którą przeszedł była nieudana i skutkiem tego wylądował potem w szpitalu. I to był jakiś punkt zwrotny jego życia. Ja chciałem przyjrzeć się temu momentowi, kiedy Lem być może przewartościowywał swoją strategię pisania, swoje bycie jako pisarza, jako człowieka. I opisałem historię, która może mogłaby być elementem tej przemiany. To, co było dla mnie tematem w prozie, stało się osią tego słuchowiska, tej sztuki. Tytuł pan zmienił. Obecny tytuł to Lem Alter Biografia. To alternatywna biografia, czyli biografia postaci, która nie jest prawdziwa w tym sensie, że to się wszystko nie wydarzyło, ale mogłoby się wydarzyć. Jest prawdopodobne, żeby się wydarzyło. Czyli alternatywna to znaczy inna niż ta, która była, ale nie tylko inna tak w ogóle, ale inna w szczególny sposób. Inna w takiej, można powiedzieć, osi trochę przeciwieństwa, trochę właśnie innego zupełnie wariantu. Czy możemy cokolwiek jeszcze powiedzieć o samym słuchowisku? Bo w końcu to jest autorskie słuchowisko, czyli pan nie tylko napisał sztukę, ale także wyreżyserował. Ma pan więcej do powiedzenia niż sam autor. Może żeby zachęcić miłośników Lema, powiem, że w sztuce występują chociaż w epizodycznej roli dwa ulubione psy Stanisława Lema, czyli Pegas i Dikuś. Mają tam swoje kwestie, ale nie wiem, czy to zachęca. Jeden z nich jest jamnikiem, a drugi jest małym kundelkiem. Ja może powiem jeszcze o jednym bohaterze tej sztuki, to już jest moja inwencja, mianowicie występuje tam pewien motor. To jest taki motor prekursorski na owe czasy, który został wprowadzony rok wcześniej, w 1975 roku i w słuchowisku bohaterka, która przychodzi do Lema, porusza się tym właśnie legendarnym motorem i brzmienie, które słyszymy tam, to są prawdziwe brzmienia tego właśnie motoru. To miał jeszcze dodatkowe zadanie pan Maciek Kubera, żeby to odnaleźć? To akurat ja odnalazłem, ale pieczołowicie to zgrywaliśmy, bo też chodziło o różne walory, żeby to była odpowiednia jakość dźwięku, czy on się oddala, czy przybliża. Mogę powiedzieć, ten motor brzmi pięknie. Czy możemy też ujawnić, że w jakimś momencie... Nie. Aha. Czyli jednym słowem, sztuka falsyfikacji uniosła się na niebywałe wyżyny. Ja się też starałem. Jak to z panem jest i z pana tożsamością? W tym wypadku występuję w trzech tylko tożsamościach. Jako autor sztuki, reżyser i tak zwany oprawca muzyczny. Pan Marek Kochan. A zatem dziękujemy, zapraszamy. To co, zaczynamy? Zaczynamy. Zapraszamy. Na świecie powinno być choćby kilku takich quasi-lemów, antylemów, paralemów czy protolemów. Marek Kochan. Lem. Alter biografia. Chałwa. Chałwa od pana Kawurasa. Pan Kawuras ma najlepszą chałwę w całym Lwowie. Chcę zjeść chałwę od pana Kawurasa. Mam nadzieję, że nie przeszkadzam. Czy pan Stanisław Lem? Ja? Lem? Tak, to możliwe, prawdopodobne, niewykluczone. Mógłbym być Lemem na przykład, czemu nie? Widziałam Lema na zdjęciach. Jest pan bardzo podobny, taki sam właściwie człowiek. Tak, owszem, jestem człowiekiem, który mógłby być Lemem. Cieszę się, że pana widzę. Marzyłam o tym od dawna. Wreszcie się ośmieliłam i przyjechałam. Czy mogę pana dotknąć? Nie, może lepiej nie. Nie lubię dotyku obcych ludzi. Kto panią tu wpuścił? Żona pani pozwoliła wejść do gabinetu, gdy pracuje? Pukałam. Nikt nie odpowiadał. Drzwi były otwarte. Na dole nie było nikogo. Słyszałam, że pan pisze. Weszłam na górę. Nie chciałam przeszkadzać. Czekałam, aż pan przerwie pracę. Kim pani właściwie jest? Przeczytałam kiedyś jedną z pana książek. Pod jej wpływem zaczęłam studiować astronomię. potem biologię. Pan zmienił moje życie. A, zupełnie nie rozumiem, czemu tak się dzieje. Z daleka pani przyjechała? Z Włoch. Z Ravenny, to znaczy z Florencji. Wczoraj wieczorem samolotem przyleciałam, późno. Przenocowałam w Krakowie. Wcześniej rano wstałam i oto jestem. Przepraszam, nie przedstawiłam się. Mam na imię Beata. Ach, czy lubi pani chlebki marcepanowe? Nigdy nie jadłam. To proszę. Może pani spróbuje? Pani z drogi, a już po łodzie. Zaraz poproszę żonę, żeby zrobiła kawcie. Obawiam się, że w domu nikogo nie ma poza panem i mną. Nie słyszałam żadnych odgłosów poza pańską maszyną do pisania. A no tak, zapomniałem. Oni wyjechali kilka dni temu na wakacje nad morze. Przepraszam. Przyjechałam bez zapowiedzi. Dostałam od pana list. Ja pisałem do pani? Napisałam z prośbą o opinię o mojej książce, a pan był łaskaw odpowiedzieć w bardzo życzliwym tonie. To mnie ośmieliło, żeby tu przyjechać. A, no tak, rozumiem. Ludzie tyle mi tego przysyłają. Nie nadążam czytać. Proszę zobaczyć tam na regale pod sufitem. Te są z ostatnich 2 miesięcy. Starsze wyniosłem już do schowka. Nawet nie pamiętam do którego. Dawno pani mi to przysłała? Jesienią. We wrześniu chyba. Pana odpowiedź przyszła w marcu, jakieś 3 miesiące temu. A, więc na pewno jest już w schowku. Przepraszam, że zabieram cenny czas, ale mam coś dla pana. Ciastka. Słyszałam, że pan lubi. Tak, lubię, ale żona mi zabrania. Z hotelu Krakowia. Specjalnie tam się zatrzymałam, żeby je kupić dla pana rano, przed wyjazdem. Z hotelu Krakowie. Kremówki, bo moje ulubione. Oj, dużo pani o mnie wie. Czytam wszystko, co pan pisze i co inni piszą o panu. W większości piszą bzdury. Szczególnie krytycy. Pisze się przecież dla czytelników, a nie dla krytyków. Z tym też bywa różnie. Zna pani prawo Lema? Tak, oczywiście. Nikt nie czyta. Jeśli czyta, nic nie rozumie. Jeśli rozumie, natychmiast zapomina. No właśnie. A jednak pan pisze. Tak, piszę. Bo czuję się w obowiązku pisać. Chcę uszczęśliwić świat, przepowiadając mu wszystko, co go czeka. Jeżeli mnie nie posłucha pisarz, to nie ten, kto obnosi po gościńcach zwierciadło, aby się w nim ludzie odbijali, ale ten, który mówi swojemu społeczeństwu, swoim czasom, rzeczy, których nikt wcześniej nie pomyślał. Och, mistrzu, proszę mówić dalej. Przyszedłem, aby pewne rzeczy powiedzieć. Ludzie mają tego wysłuchać. Następnie świat ma być może niezbawiony i poprawiony, ale jednak mam nadzieję, że się do ogólnej poprawy świata przyczynię. Być może. No, tak twierdzi moja żona. A pan? Przepraszam bardzo, czy pani teraz przeprowadza ze mną wywiad? Nie, nie jestem dziennikarką. No, dziękuję. Więc po co pani właściwie do mnie przyjechała, jeśli wolno spytać? Pani książki mogę już nie znaleźć. W tym domu jest tyle zakamarków. Nie mam zresztą czasu szukać. Jestem człowiekiem bardzo zajętym. Mam tyle do przeczytania i napisania, a czasu coraz mniej. Mam już ponad 50 lat. Nie wiem, ile mi jeszcze zostało. I dlatego zaczął pan pisać recenzje nienapisanych książek albo wstępy do nich. Skąd pani wie? Już mówiłam, że czytam wszystko, co pan napisał. Jestem już zbyt niecierpliwy na to, by pisać całe książki. Aby iluminację pomysłu zmienić w narrację, należy się potwornie namordować. Po co się męczyć nad całą książką, skoro można napisać jej recenzję? Doskonale pana rozumiem. Właśnie z powodu tej książki przyjechałam do pana. O, tak pamiętam. Doskonała próżnia i wielkość urojona. W jednym tomie. Wydali to niedawno. Chce pani autograf? Oczywiście. No, bardzo proszę, służę uprzejmie. A jest długopis. Naprawdę przyleciała pani tu z Włoch, żeby dostać autograf? Dziękuję. Nie tylko. A, proszę nie liczyć na więcej. Nawet jeśli pani przywiozła moje ulubione kremówki, znalezienie koperty z pani książką zajęłoby tygodnia. Zresztą podobno pani odpisałem. Nic więcej nie dodam. Tak, odpisał pan. Lecz niestety nie mam tego listu. No jak? To przecież ma go pani ze sobą. Widziałem. To tylko koperta. Sam list zaginął. Miałam go na wierzchu. Czytałam wiele razy i nagle zniknął. Może wiatr wywiał go za okno, albo ktoś go niechcący wyrzucił do kosza. Może ja go gdzieś schowałam. A niestety nie mam kopii, przykro mi. Robię ręczne notatki po lekturze, ale prawdę mówiąc, dla mnie samego są one nieczytelne, nie mówiąc o innych. Nawet gdybym je znalazł, nic bym nie mógł odczytać. Nic nie szkodzi. Jak to? No więc czego pani ode mnie chce? Przyjechałam w sprawie tej książki, a dokładnie chodzi o doskonałą próżnię. No tak. Uważam, że to jedna z najlepszych rzeczy, które pan napisał i napisze kiedykolwiek. Obok Solaris. A skąd pani wie, co jeszcze napisze? Sam pan powiedział, że już nie interesuje pana pisanie całych opowieści, bo szkoda czasu. No, ale są inni, na przykład pani. Pani napisała powieść, pewnie ogromną, i oczekuje pani, że będę ją czytał i recenzował. A ja niestety nie mam czasu, by to zrobić. Już raz to zrobiłem, odpisałem pani. To wszystko, co mogę dla pani zrobić. Myślę, że powinna pani sobie już pójść. Pani tu wtargnęła bez zapowiedzi. Czy możemy jeszcze chwilę porozmawiać? O czym? O tej książce, o doskonałej próżni. Czy zamierza pan ją w przyszłości wydawać? Nie wiem, to zależy od wydawcy. Na pewno warto. To książka wyjątkowa, nowatorska. Można by ją jednak wzbogacić, uzupełnić. Co to znaczy? Wśród 16 autorów opisywanych tam książek jest tylko jedna kobieta. No więc? Dlaczego tylko jedna? Zresztą potraktowana wyjątkowo złośliwie. Droga pani, czegoż pani ode mnie chce? Ja mam się tłumaczyć z recenzji nieistniejących książek, że wśród tych nieistniejących jest więcej napisanych przez mężczyzn niż przez kobiety? O czym to niby świadczy? Może pisanie o nieistniejących książkach autorstwa mężczyzn jest tak naprawdę czymś przeciwko mężczyznom? Istnieje wiele form nieistnienia. Można nie istnieć po prostu, ale i wtórnie, nie będąc wśród książek nieistniejących. Niebycie w takim zbiorze jest jeszcze inną, może bardziej bolesną formą nieistnienia, podniesionego w ten sposób do kwadratu, do niebycia w niebyciu. Natomiast istnienie w zbiorze książek nieistniejących jest jednak jakąś formą istnienia, którego pan poskąpił kobietom. To moja książka i mogę pisać o tym, o czym mi się żywnie podoba. A pani może taką książkę kupić albo nie, przeczytać albo nie. Wolność Tomku w swoim domku. Ja myślę, że płeć nie jest czynnikiem decydującym, jeśli idzie o literaturę. Jeśli tak, to dlaczego jest tylko jedna kobieta na 15 mężczyzn? Pan jest miłośnikiem statystyki. Takie zdarzenie trudno wytłumaczyć przypadkiem, jeśli w populacji kobiet jest mniej więcej połowa, a właściwie ponad połowa. Nie ma w tym żadnej prawidłowości. Tak mi się napisało. Spiritus flat ubi vult. Zresztą w tych dwóch książkach wykorzystałem może 5% materiału, który istniał w wersji roboczej. A może wynika to z pana stosunku do pisarstwa kobiet? Może w istocie pan nim pogardza? Uważa za gorsze, niegodne uwagi. Ja przede wszystkim nie zgadzam się co do tezy o nieobecności pisarstwa kobiet. Przeciwnie. Uważam, że można mówić raczej o widocznej preponderancji, przewadze kobiet, na którą się tak skarżył Gombrowicz, pisząc o literaturze dwudziestolecia. Jak prawdę mówiąc, powieści pisane współcześnie przez kobiety wcale do mnie nie przemawiają. Uważam, że mam do tego prawo jako czytelnik. Te wszystkie autorki z mitograficzno-mitologicznym zacięciem. Ja wiem, że są masowo czytane, nagradzane nawet, ale jakoś jednak do tego nie umiem się przekonać. Ale ja jestem, jak wiadomo, wielkim wybrzydzaczem. Może komuś się to podoba, najwyraźniej tak, skoro jest na to zbyt. Na zdrowie. Te panie mogą sobie pisać, ja nie muszę tego czytać ani recenzować. Tym bardziej, gdy idzie o książki nieistniejące. Dlaczego kobiety miałyby być zazdrosne o niezrecenzowanie przeze mnie książek, których nie napisały? Zastanawia mnie też niedostatek postaci kobiecych i ogólnie wątków męsko-damskich w pańskich powieściach. Nie mam obowiązku takowych wątków w nich umieszczać. Zawsze denerwowały mnie twierdzenia, że literatura nie może istnieć bez kwestii erotycznych. Nie zajmowały mnie nigdy trywialności spółkowania. Podobnie jak rozważania nad uwarunkowaniami, które sprawiają, że kobietę raz nazywamy obiektem seksualnym, a innym razem pojawia się ideał miłości traktowany personalistycznie, co w patologii nazywa się superfiksacją. A więc zgadza się, że jest to u pana temat wyparty, niemal nieobecny, może poza Solaris. Właściwie z jakich pozycji mnie pani o to pyta, a właściwie krytykuje? Kim pani jest? Cenzorem? Prokuratorem? A może jakimś komisarzem do spraw płciowego równouprawnienia w literaturze? Nie krytykuję pana, tylko mówię, co myślę jako czytelniczka. Wydaje mi się, że można to zmienić. Przynajmniej w pewnym zakresie. Niby jak? Chce mi pani dyktować, o czym mam pisać? Jak pisać? Nie, nic takiego. Chciałabym panu tylko złożyć pewną propozycję. Jaką? Być może zechciałby pan rozważyć napisanie jeszcze jednej, 17 recenzji nieistniejącej książki i dodać ją do nowego wydania Doskonałej próżni, które niewątpię ukaże się za jakiś czas. A to doprawdy... A jaka to miałaby być ta nieistniejąca książka, którą miałbym zrecenzować? Czy mogę ją ewentualnie wymyślić sam? Czy też pani przyszła z gotową propozycją? Czyżby chodziło o pani książkę? Nie, ona przecież istnieje, chociaż pewnie nie została wydana. Zgadł pan. Chodzi o moją książkę. Paradne. Ale przecież już pomijając wszystkie inne okoliczności, to nie pasowałoby do zbioru, który wszak zawiera recenzje książek nieistniejących. Otóż to, pasowałoby właśnie, bo jej jeszcze nie ma. Mogłaby istnieć wyłącznie w postaci pańskiej recenzji, to by mnie w zupełności zadowalało. Zbytek skromności. Zadowalałoby panią zamiast wydania książki zrecenzowanie jej przeze mnie w zbiorze recenzji książek nieistniejących. No coś podobnego. Niewielu autorów cechuje się taką powściągliwością. Jest pani wyjątkiem wśród tłumu grafomanów, którzy zatykają moją skrzynkę pocztową swoimi elukubracjami. Proponuję panu swoją książkę, bo cenię pański czas, którego panu brakuje. Nie musi pan jej wymyślać, by ją zrecenzować. Ale przecież pani książka istnieje. Jest tu gdzieś, w którymś ze schowków. Można by ją odnaleźć, ale szkoda czasu. No pewnie pani ma ze sobą egzemplarz. Nie mam. Jak panu powiedziałam, ta książka nie istnieje. No więc co mi pani przysłała? Sam opis, zawarty na jednej stronie. I plik pustych kartek w ilości mniej więcej odpowiadającej planowanej objętości tej książki. Nie przypominam sobie tego. Być może nie otworzył pan listu i bez czytania wysłał standardową odpowiedź, żeby nie tracić na to energii. Wiem, że ludzi takich jak ja nazywa pan wariatami i chce ich zbyć jak najszybciej. No być może. Niewykluczone, możliwe. Wysoce prawdopodobne. W sumie to rozumiem. Nie mam do pana pretensji. Pani przyleciała tu z Florencji, żebym zrecenzował pani książkę, która, jak pani twierdzi, nie istnieje. Ale dlaczego ja miałbym robić coś za panią? Czemu pani sama jej nie napisze? Z pewnością wtedy ktoś ją wyda i zrecenzuje. Włoski rynek czytelniczy jest dość rozwinięty. Pani jest Włoszką. A jak na Włoszkę, świetnie mówi pani po polsku. Jestem Polką. Od jakiegoś czasu mieszkam w Rawennie. A więc może idzie o kontakty. Mogę pani to ułatwić. Znam kilka wydawnictw, w tym jedno krakowskie, które wydaje większość moich książek. Może ich to zainteresuje. O czym to jest, a raczej o czym ma być? Ale ja nie chcę pisać tej książki. Wystarczy mi pańska recenzja. Niesłychane, niesłychane. Pierwszy raz spotykam się z czymś takim. Tego, co istnieje, opisywać nie warto. Właśnie dlatego, że to coś już istnieje. Oczywiście można to robić, wielu tak robi, ale takie pisarstwo zawsze będzie skazane na wtórność i pośredniość jako imitacja realnego świata, mniej lub bardziej udana, ale zawsze tylko imitacja. Prawdziwą literaturą jest to, co zostaje powołane do życia mocą czyjejś wyobraźni. Coś, czego by nie było bez autora, bez aktu kreacji. Literatura to czysty tekst, który istnieje niezależnie od realnego świata, sam dla siebie. Nie. Konrad by się z panią nie zgodził. On uważał, że trzeba opisywać świat, oddając mu najwyższą sprawiedliwość. Ani Balzak. To on chciał tego zwierciadła, które się przechadza po gościńcu, żeby się w nim ludzie odbijali. Ale to pan powiedział, że pisarz to ktoś, kto mówi rzeczy, których nikt wcześniej nie pomyślał. Czyli pisze o tym, czego nie ma. Nie było przedtem. Nie. Mimo wszystko uważam, że pani sama powinna napisać swoją książkę. Skoro skarży się pani na nieobecność kobiet w literaturze, najlepiej zmienić to samemu, przez pisanie. Jakie to nie będzie, lepsze czy gorsze, ale będzie. Istnienie w postaci książki nienapisanej, ale zrecenzowanej jest wyższą formą literackiego bytu niż poprzez książkę zwykłą, napisaną. Jest to też kwestia ekonomii i ekologii. Recenzja jest krótsza, zostawia mniejszy ślad węglowy niż książka. Poza tym przyszłam tu, bo myślę, że tak by było lepiej dla pana. Jako recenzent tej książki mógłby pan mieć wpływ na to, jaka ona będzie. Mógłby pan ją w pewien sposób ukształtować. A może by pan chciał? Czyli pani chce napisać książkę o mnie. Coś w rodzaju biografii. O panu, lecz nie biografię. A, rozmowę ze mną. Wywiad rzekę. Rozważam coś takiego, lecz jeszcze się nie zdecydowałem. Trochę za wcześnie. Osoby, które godzą się na coś takiego przed 60, popadają w grzech pychy. Najpierw trzeba coś zrobić, przeżyć, nim się uczyni z siebie obiekt takich indagacji. Może w istocie pani to już robi, nagrywając rozmowę ze mną. Ma pani w torbie magnetofon? Dwa razy nie. Ani nie chcę wywiadu rzeki, ani nie nagrywam. No dobrze, no to co to więc ma być? Książka o mnie. Nie biografia, nie wywiad, więc co? Książka o panu, ale zarazem nie o panu. A więc o kim, czy też o czym? O tym, kim pan nie jest, lecz mógłby być. Alter biografia, czyli alternatywna biografia. O, a więc to będzie długa książka, gruba bardzo. Nie dziwię się, że pani nie chce się tego pisać. Sama lista zawodów, których nie wykonywałem, zajmie pani ze 100 stron. O podróżach w miejscach, gdzie nigdy nie byłem, też pani może sporo napisać. Rzeczy, których nie robiłem, nie sposób policzyć. Ale zmartwię panią, to banalne, to już było. Pani włoski kolega, Italo Calvino, napisał coś takiego kilkanaście lat temu. Tematem był pewien rycerz, który nie istniał. Takie zabawy z literaturą szybko się nudzą. Widzę, że pani jest dość podobna do Solange Mario i jej utworu Nic, czyli konsekwencja. Jak zaznaczyłem w swojej recenzji, ta nieistniejąca autorka dotknęła w swojej nieistniejącej powieści kresu możliwości pisarskich. Dalej już się nie da. I chyba nie warto próbować. Ale to nie ma być olemie nieistniejącym, lecz olemie prawdopodobnym. O panu, jakim pan wprawdzie nie był, lecz mógłby być. To istotna różnica. Tak. Mógłbym być na przykład treserem tygrysów w Bengalu, listonoszem w Dolnej Saksonii albo linoskoczkiem w tureckim cyrku. Czy to ciekawe? Nie sądzę. To akurat mało prawdopodobne. Tak, a co jest prawdopodobne? Pewne rzeczy są bardziej prawdopodobne niż inne. Niektóre są bardzo prawdopodobne, bardziej nawet niż to, co się realnie wydarzyło. Opisać je to dać im szansę zaistnienia w sytuacji, kiedy nie zaistniały, choć może powinny. To jest właśnie literatura. Historia wiarygodna to taka, która mogłaby się wydarzyć, ale niekoniecznie wydarzyła się naprawdę. Przez to jest dla ludzi prawdziwa, lepiej oddaje prawdę o świecie. Bardziej niż to, co się realnie wydarzyło, choć było nieprawdopodobne i takim pozostanie, jeśli się to coś, fakty, opisze naprawdę rzetelnie. Wiarygodny opis prawdziwych wydarzeń jest zwykle bardzo zafałszowany, bo w imię tej wiarygodności pomija to, co było nieprawdopodobne, a jednak się wydarzyło. Tak. Tu zgoda. To, co się wydarza, jest zwykle zbiorem przypadków, które są nieprawdopodobne, jeśli je potraktować jako ciąg zdarzeń koniecznych dla zaistnienia pewnego stanu. Zarazem to, co się wydarza, jest konieczne, nieuchronne, jeśli zważyć, że to coś naprawdę się wydarzyło. Pan wiedział, że pewnego dnia do pana przyjdę, że się pojawię w pana życiu, prawda? To właśnie było nieuchronne, wpisane w jego logikę. W czerwiec, kiedy jest pan sam w domu, a żona z synem wyjeżdżają nad morze. A skąd taka myśl? Wiedział pan to już wtedy, kiedy pan pisał Maskę, 2 lata temu. Słowa wpływają na rzeczywistość. Kiedy się opisze pewne zdarzenia, stają się one prawdopodobne bardziej niż inne. Pisanie jest formą oczekiwania na coś, co mogłoby się zdarzyć. Wywoływania tego. Pan wie to najlepiej. Przecież tym się pan głównie zajmuje. Przepowiadaniem przyszłości. Pani jest ta Angelito? Duenno? Przyjechała pani, aby mnie zabić? Poderwać? Przyjechałam, żeby pan napisał recenzję mojej nieistniejącej książki. Bo jeśli po to, by mnie poderwać, to od razu powiem, że nie warto. Mam rodzinę, różne sprawy na głowie. Książki do napisania nie szukam takich ekscesów. Nie nadaje się do tego. Mam ponad 50 lat, aparat słuchowy, wiele dolegliwości. Całkiem niedawno przeszedłem poważną operację w szpitalu w Katowicach. I mam nadzieję, że wszystko poszło dobrze, bo nie czuję się najlepiej. Może jeszcze kremówkę? Zostały 2 ostatnie? Oj, kusi mnie pani. Nie powinienem jeść tyle słodyczy. Lekarze mi zabraniają, żona mi zabrania. No, ale jak się mam powstrzymać? To kremówki z Krakowi. No dobrze. Zjem, jeśli pani zje tę drugą dla towarzystwa. Chętnie. Śniadanie jadłam dawno temu, zdążyłam już trochę zgłodnieć. No to... Pyszne. Dziękuję. A może zrobić pani coś ciepłego do jedzenia? Pani z drogi przecież. Dziękuję. To miłe. Lubię jeść. Mogę panią poczęstować zupą. Wydaje mi się, że jest w lodówce. Ta pomidorowa? O, właśnie. Wspaniale. Dziękuję, proszę. Thank you. więc kim pani zdaniem mógłbym być, gdybym nie był tym, kim jestem? Kimś innym. Wieloma osobami podobnymi do pana. Sam pan powiedział, że na świecie powinno być choćby kilku takich quasi-lemów, antylemów, paralemów czy protolemów. Mhm. Owszem, prawa statystyki wymagają, aby pojawił się ktoś podobny do lema. A czy pan myśli, że mógłby być jakimś innym lemem zamiast sobą? Jaki? No, w gruncie rzeczy ja jestem zadowolony z tego, jak żyję. Sam się sobie wydaje jedynym możliwym lemem. Choć oczywiście jest we mnie, jak chyba w każdym, jakaś tęsknota za czymś innym niż to, co jest. Jesteśmy uwięzieni w linearności życia. Będąc tu, nie możemy być jednocześnie tam ani siam. Przecież mogłoby istnieć wielu innych lemów na moim miejscu, prawda? Zamiast mnie. A ja mógłbym być jakimś innym lemem gdzie indziej. Może więc tak naprawdę chciałby pan być kimś innym, ale ucieka pan od tego. Boi się siebie innego, możliwego. Gdyby pan wiedział, kim mógłby być, może chciałby pan zostać tym kimś innym. Inną wersją samego siebie, zmienić coś? Może będąc sobą takim, jak pan teraz jest, coś pan traci bezpowrotnie? Czy nie warto się przekonać? No ale kim innym mógłbym być, co? Lekarzem? No, nie sądzę. Odebrałem około 20 porodów i wiem, że to nie dla mnie. Nie, lekarzem chyba nie. Więc kim? Czy mam na to wpływ, kim jestem? Ja wiem, że przyjdą czasy, kiedy czytelnik będzie sobie sam wymyślał postać, na przykład pisarza, jakiego chce widzieć. I ten pisarz nie będzie miał nic do gadania. Więc jakiego lema pani opisała w swojej książce? Tej książki jeszcze nie ma. Nie chcę jej pisać ani opowiadać. Zadowoli mnie, jeśli pan zobaczy ją od środka. Pozna jej treść, a potem napisze recenzję i umieści w nowym wydaniu apokryfów. Ale cokolwiek. Proszę. To ma być o podróży. Kosmicznej? Niekoniecznie, raczej ziemskiej. Powieść drogi. O czyjej podróży? Mojej? Tak. Ze mną. Będę pańską Ciceronę. A dokąd mielibyśmy jechać? Na początek do Krakowa i może gdzieś dalej. Byłem wiele razy w Krakowie, ale teraz się nie wybiorę. Nie. Najpierw muszę naprawić auto. Ten tłumik jest uszkodzony. Autobusy tu żadne nie kursują. A taksówki to wielki ekspens. Ja pana tam zawiozę. Nie. Nie czuję się zbyt dobrze. Niedawno przeszedłem poważną operację jeszcze. Wracam do siebie. W podróży poczuje się pan lepiej. Jest pani pewna? Tak. Chciałbym. Obiecuję to panu. No dobrze, zaryzykuję. A nie, no pisać już dziś nie będę. Ale mam jeszcze sporo do przeczytania. Tylko musimy wrócić przed wieczorem. Jak pan sobie życzy? Zrobić pani kawcie. Dziękuję. Może wypijemy w Krakowie. Ja pana zapraszam. Aha, więc jeśli mamy jechać, to jedźmy. Proszę chwilę zaczekać. Założę tylko buciki. czym pojedziemy? Tym? Tym? Nie. Ja nigdy nie jeździłem na motorze. Nie wiem, czy to wygodne. Przekona się pan zaraz. Niestety, ja nie mogę z panią jechać. Czemu? Ja mam fobię na dotyk obcych ludzi. Jadąc za panią, musiałbym panią objąć w pasie, żeby nie spaść. A to przekracza moje możliwości. Przepraszam. Proszę się na mnie nie gniewać i nie traktować tego osobiście. To nie jest przeciwko pani. Nie musi mnie pan dotykać. Jest osobne siedzenie dla pasażera, a z tyłu za nim jest uchwyt, którego może się pan trzymać. No, niech pan spróbuje. No dobrze, zaryzykuję. Oj, dobra ta kawcia. Zamówić jeszcze jedno? Dziękuję. Co tam się dzieje? To samo co w Radomiu, tutaj w Krakowie? Słuchałem rano Wolnej Europy. Nie, tam to było dawno, kilka lat temu. Jak to? Teraz jest rok 1982. A, faktycznie. Ta ulica jakaś inna. O co chodzi tym ludziom? Proszę przeczytać transparenty. Uwolnić Lema. Jak to? Przecież ja siedzę tu z panią w kawiarni. Chodzi o innego Lema. O antylema albo para Lema. No i co ten para Lem? Siedzi w więzieniu? Coś przeskrobał? Przewoził nielegalnie powielacz swoim kanarkowym Mercedesem. Milicjanci ścigali go od granicy Krakowa. Była gonitwa. Strzelali nawet. Uciekł. Ukrywał się miesiąc u przyjaciela w Kasince. W końcu milicja go wytropiła i aresztowała. Teraz siedzi w więzieniu. Przesłuchują go. Ja nie mam żadnego kanarkowego Mercedesa. Mógłby pan mieć. Chciałby, może. To piękny kolor. Ale nie wiem, czy chciałbym przemycać jakiś powielacz. Nakonspirowałem się za młodu i naukrywałem. Wystarczy. A jeśli by ktoś pana poprosił, żeby przewieźć ten powielacz? No, zawsze uważałem, że odstrzeliwanie pięty Leninowi nie ma wielkiej skuteczności. Natomiast litera manet, co się wydrukuje, to pozostanie. Może właśnie o to chodzi. Może paralem zrobił to z powodu tekstów, których się wstydził, których nie pozwalał wznawiać. Astronautów, obłoku Magellana, jachtu Paradise. Dziwnie to pani sobie wymyśliła. Nie podoba mi się to. Kiedy wyjdziemy, jeszcze będzie zamieszanie, gdy mnie rozpoznają. Pomyślą, że uciekłem z więzienia albo co. Możemy pojechać do więzienia. Zobaczyć, jak paralem radzi sobie podczas przesłuchań. Dziękuję, to też znam. Kiedyś we Lwowie, jako student medycyny za Sowieta, byłem przesłuchiwany z marksizmu. Milczał pan? Mówiłem, nawet dużo. Powiedziałem wykładowcy, że Marksa znam w oryginale i mówić o nim mogę tylko po niemiecku. On nie znał tego języka. Plotłem więc, co mi ślina na język przyniosła. I zaliczyłem egzamin. Bardzo pomysłowe. A gdy mnie w Moskwie podczas spotkania autorskiego pytali, czy jestem komunistą, powiedziałem, że nie. Bo nie uważam, bym zasługiwał na to zaszczytne wyróżnienie. Paralem jest chory. Nie dają mu leków, których potrzebuje. Pytają go o ludzi, którym miał dostarczyć powielacz. Zabrali mu okulary i szelki. Straszą. Może będą bili. Wcale mnie nie interesuje ta historia. Już wolę być sobą. Czy możemy zobaczyć jakiegoś innego Lema? Bardzo proszę. Gdzie mnie pani tym razem przyprowadziła? Co to za dziwne miejsce? Jakaś stacja kosmiczna z przyszłości? Można tak powiedzieć. Dziwne dźwięki dobiegają. Ale nie widzę. kto gra? Niech pan się czuje jak u siebie. Nie, ja nie przywykłam do takich dźwięków. Nie to big beat, nie to jakaś ludowa muzyka afrykańska. Pan za dużo myśli. Chodźmy na parkiet, jest puste. Pani chce, żebym ja tańczył? Mm-hmm. Nie, to wykluczone. Ja mam 55 lat. Takie rozrywki nie są dla mnie. Niech pan tyle nie mówi. Niech pan się podda rytmowi, tak jak ja. Co dzieje? Moje nogi, moje ręce. Co ten dziwny hałas robi za mną? Co się mną rusza? Proszę tyle nie mówić, proszę się nie blokować. Przecież to nic złego. A ja? Tańczyć. Ja? No przecież Len nigdy nie tańczy. Co pani ze mną robi? Ja tańczę. Nie mogę przestać. Ja zawsze chciałem tańczyć. To było moje marzenie. Dlaczego nie robiłem tego przed? Dlaczego nie robiłem tego przed? The present queens, she was nice, don't say. Safe sex in it, flexing it, getting it, catching it, chewing it, doing it all while we're doing it. Scheming on the ass since the first day. Don't stop. Damn, I love it when you talk like that. Make it bounce, sugar. Long as you can bounce me back. Zapamiętałem to inaczej. Odnawiali ten klasztor wiele lat. Dopiero niedawno skończyli. A czemu mnie pani tu przyprowadziła? Przecież pani na pewno wie, że jestem agnostykiem. A ta kolejka, dokąd zmierza? My też czekamy? Czekają na posłuchanie u ojca Stanisława. Ludzie przyjeżdżają tu z daleka, żeby im pomógł. A kimże jest ten ojciec Stanisław? Czy to współczesna inkarnacja Szymona Słupnika? Tutejszy święty jest zarazem kapłanem katolickim, żydowskim i muzułmańskim. Poznał Boga w każdej z religii. Szczęśliwy? Ja nie znalazłem w żadnej. Zresztą nigdy się jakoś specjalnie religiami nie interesowałem. Może jest coś, co on wie, a czego pan nie wie. Ale co właściwie? Miałem go teraz pytać? Nie musi pan. On panu wszystko sam powie. Albo nic nie powie, tylko przekaże panu energię przez dłonie. Nie, ja już pani mówiłem. Nie znoszę dotyku obcych ludzi. Nasza kolej. Wejdźmy do wirydarza. No, przynajmniej trochę zieleni w tym ponurym miejscu. Wirydarz symbolizuje raj. To bajka. Po śmierci nic nie będzie. Prochem jesteś i w proch się obrócisz. Niech pan patrzy. To on. O, siwa broda, okulary. A więc mędrzec, to pewne. Mógłby pan być na jego miejscu? Pan też chce powiedzieć ludziom pewne rzeczy, których oni mają wysłuchać. Atom może być w dwóch miejscach naraz. o ile nie są one od siebie za bardzo oddalone. To znaczy? No nie mógłbym być jednocześnie lemem i antylemem. Szybko, niech pan patrzy, on się unosi nad ziemią. On może istnieje w postaci hologramu albo projekcji świetlnej. Niech pan nic nie mówi, tylko patrzy. Widzę. Fruwa. Fruwa. A teraz znikł. Co pani myśli, że ja się nabiorę na to? Jak pan więc wytłumaczy to, co się stało? Sztuczki takie są znane u joginów indyjskich. To się tu dzieje co dzień o tej porze, po nieszporach. Pół godziny później o 18:00 odprawia mszę w kaplicy Zygmuntowskiej na Wawelu. Potem wraca tu, na kompletę. Ja czytałem kiedyś, że jest podziemne przejście między opactwem a Wawelem wybudowane dla Zygmunta Starego, który miał tu przychodzić na mszę. Wyjście było ponoć za nagrobkiem króla powstałym za jego życia. Stąd do Wawelu jest ponad 10 kilometrów. No pewnie używa się tu więc machiny do rozciągania czasu, żeby zdążył. Pan nie wierzy i nie chce uwierzyć. Ja wiem tyle, że wiara jest absolutnie konieczna i doskonale niemożliwa. Przyjdź do mnie jutro, Stanisławie. Kto to powiedział? Nic nie słyszałam. Przyjdź do mnie. Jutro dowiesz się wszystkiego. Uciekajmy stąd. Nie czuję się dobrze. Chcę już wrócić do domu. Na kliny. Jak pan sobie życzy. Dykuś, zapomniałem o was. Na pewno jesteście okropnie głodni. Mam nadzieję, że sąsiedzi coś wam podrzucili w tym czasie. Jak długo nas nie było? 3 doby. 3 doby? Myślałem, że to godzina albo 5 lat. Tylu innych lemów zobaczyłem. Kręci mi się od tego w głowie. Już nie wiem, którym z nich jestem, a którym chciałbym być. Napisze pan recenzję mojej książki? Bardzo bym chciała, żeby pan ją napisał i wydrukował. Chcę być w pańskiej recenzji. Nieistnienie boli mnie bardzo. Przepraszam, ale muszę teraz dać im jeść. Niech pani tymczasem wejdzie do środka. Zrobię pani coś do picia i dam na drogę winogron. Zaraz narwę. Kwaśne, ale smaczne. Ważne. Boli bardzo. Niech pani dzwoni do Madejskich, żeby wezwali karetkę. Notes jest na dole obok telefonu. Dzwoniłam się do państwa Madejskich. Pan Lem bardzo źle się poczuł, musi jechać do szpitala. pierwszą chałupę w całym Lwowie. Chcę chałupę od pana Kawurasa. Było to słuchowisko Marka Kochana Lem Alter Biografia. Wystąpili Niby Lem Henryk Talar, Beatrycze Magdalena Górska. Realizacja akustyczna Maciej Kubera. Kierownictwo produkcji Beata Jankowska. Opracowanie muzyczne i reżyseria Marek Kochan.